دری باشد که از رحمت روی خلق بگشایی، دری باشد که از رحمت روی خلق بگشایی. چو بلبل روی گل بینم زبانش در حدیث آید، چو بلبل روی گل بینم زبانش در حدیث آید. مرا در رویت از حیرت فرو مانده است دنیایی، مرا در رویت از حیرت فرو مانده است دنیایی. تو از هر در که بازایی بدین خوبی و زیبایی. از آن لب هر چه فرمایی، از آن لب هر چه فرمایی.